بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو الآخر كفر وردة عن دين الإسلام. كجنسبيشا نمكون ديك جاهلية نقوميات عنصرية كوات وجتنغ كو كبيلة أو وجتنغ كمكون ديك جاهلية. Haya pia asema ni katika kufuru, haswa ikiwa yale makundi ni katika yale ambayo yajinasibisha na kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama makundi ya mahizbu tuliyotaja jana, ar-rasilmaliya, capitalism ama demokrasi na mengineo, katika yale ambayo haya hukumu kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu, waliyadhu billah, lianna al-islama yarfudhu al-asabiyat wal-na'arat al-jahiliya, kwa sababu Uislamu wakataa kuwa na uasabia na kutengana kwa ajili ya uasabia, ambazo hizi zote ni shaarat za jahiliya. Yaqulu ta'ala: ya ayuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala sema: enyi watu, ya ayuha an-nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni nyinyi kutokamana na mume na mke, Adam na Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tukawafanya mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, lita'arafu, ili mpate kujuana, wala sio kutengana kwa ukabila, mpate kujuana. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha zaidi na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: laysa minna man da'a ila 'asabiyya, si katika sisi yule anayelingania katika uasabia, wa laysa minna man qatala 'ala 'asabiyya, wala si katika sisi ambaye apigana kwa ajili ya uasabia, wala si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وليس منا من غضب لعصبية, ولا سي katika sisi anayekasirika na kughadhibika kwa ajili ya uasabia, yani yule wake hata kama hayuko katika haki basi atakasirika na yuwajue yuko katika batil. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه, اي كبر الجاهليه, Allah subhanahu wa ta'ala amewaondolea nyinyi kiburi na kujifakhirisha kwa jahiliya. Wa fakhraha bil aba, na kujifakhirisha kwa mababa, babangu ni kadha na babangu ni kadha na babu yangu ni kadha, walikuwa hivyo wakati wa jahiliya. Innama huwa mu'minun taqiyun au fajirun shaqiyun, ni watu wawili, ima ni mu'min mcha Mungu ama muovu aliyeangamia. Annasu banu Adam, watu wote ni watoto wa Adam. Wa Adam khuliqa min turab, na Adam ameumbwa na mchanga. Wala fadla li arabi ala ajami illa bittaqwa, wala hakuna fadla ya kuwa huyu ni mwarabu juu ya yule asiyekuwa mwarabu isipokuwa kwa uchamungu. Wa hadhihi alhizbiyat tufarriqu almuslimin, na haya makundi ni sababu ya kuleta furqa baina ya Waislamu. والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى نا الله سبحانه وتعالى أميمريشا مسلام كوا كتو كيموجا وسيديان كتك ويما نوشمغو ونهى عن التفرق والاختلاف ككتازا كتكمانا كتفرق كختلفيان بين ياو وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كوا كوا أميمريشا واوي كتو كيموجا شكمان نكامبا يا الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة ولا تفرقوا ولا مسفرقيان chanzo cha kufarikiana ni kuacha kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao wameifasiri katika mufassirin kuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana aus na khazraj walipigana miaka mingi sana kwa ajili ya ukabila. Uislamu ulivyokuja wakasahau ukabila wao. Ikawa wote ni Waislamu, kitu kimoja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawakumbusha hii neema. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a. Kumbukeni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yenu mlipokuwa maadui, mwapigana kila siku. Fa'alafa baina qulubikum bil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala akazikusanya nyoyo zenu mkawa kitu kimoja kwa huu Uislamu na tauhid aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala mkawa nyote ni ndugu inna Allah subhanahu wa ta'ala yuridu minna an nakuna ma'a hizbin wahidin Allah subhanahu wa ta'ala atutaka sote tuwe na kikundi kimoja peke yake هم حزب الله المفلحون kikundi cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kimetajwa katika Qur'ani kuwa kimefaulu wala sio hizbu shaitan ya mashia ile a wajiita hizbullah wala hizbu shaitan wala si hizbullah wale waenda dhidi ya uislamu ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسيا وثقافيا يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية والوطنية ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقية مقررة لكن اتزامه لمنغو وإسلام بعد يكفميوا نو مغاربي كسياسة كيليمو wakawa wamekubali na kujisalimisha katika kutengana kwa uasabia ambao umefikia mpaka kumwaga damu na kujitenga kwa nchi Muislamu wa nchi hii hajioni kuwa ni ndugu yake Muislamu anayetoka nchi nyingine na iwaamini kadhia hii kama ni kadhia ilmiya ambayo ina uhakika haina shaka ndani yake وواقع لا مفر منه نكون ni waqi' ambayo hatuwezi kuikimbia kuwa lazima tutengane واصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا الى احياء هذه العصبيات التي اماتها الاسلام ikawa raia wa hizi nchi mbali mbali na msukumo wa nguvu wa ajabu katika kuhuisha uasabia ambao uislamu umeufisha na kuondoa etizama watagani biha wa ihya shaairiha na ndio wanaozungumzia ni kama wimbo wao na ndio alama yao ziwazinyanyua zile bendera zake waliftikhar biahdiha alladhi taqaddama ala alislam wa huwa alladhi yulihu alislam ala tasmiyati biljahiliya wajifakhirisha kwa wakati ambao Uislamu uliuondoa na kuutaja kuwa ni jahiliya wao waregesha kule kule waqad manna Allahu ala almuslimina bilkhuruj anha na Allah amewaneemesha Uislamu kutoka katika jahiliya wa hathahum ala shukri hadhihi an-ni'ma na kuwahimiza kuishukuru neema kama hii qala wa at-tabi'i min al-mu'min an la yudhkara jahiliyatan taqadama 'ahduha aw qaraba إلا بمقت أو أن لا يذكر جاهلية تقادم عهدها أو قارب إلا بمقت وكراهية وامتعاض وقشعرار ni jambo la kawaida kwa mu'min akitaja jahiliya iliyotangulia ama iliyo karibuni aitaje kwa kuichukia, kuchukia jambo kama lile. Leo imefikia mpaka katika dini, ikiwa fulani ni kabila yangu wazungumza, basi mimi nitakubali hata kama ni batil, lakini fulani usika bila yangu, insha Allah aseme qala Allah qala rasulu, sikubali kwa sababu huyu si katika sisi. Ama utasikia uliza, kwani yule mtoto wa nani yule? Atokea wapi? Ansoma wapi? Aa, ansoma kule. Aa, basi hawa hatukubali. Hatukubali maana hata kama ni haki yoizungumza ndani ya Uislamu. وهل يذكر السجين المعذب الذي يطلق صراحه أيام اعتقاله وتعذيبه وامتهانه إلا وعرته قشعريرة؟ تزام mtu aliyetoka jela ameadhibiwa amedhulumiwa amenyanyaswa kule ndani akikumbuka ile masiku bila shaka huyakumbuka huku ngozi yake ikiwa ya yahisi ile adhabu ambayo ameadhibiwa, wasema mpaka malaika wasimama wasema akizungumzia swala kama hilo. Wa hal yadhkuru albari min illatin shadidatin tawilatin ashrafa minha ala almaut ayama suqmihi illa wankasafa baluhu wantaqa launuhu. Na je yule aliyekuwa mgonjwa akapona katika ugonjwa uliochukua masiku mingi, takriban aliona mauti akikumbuka yale masiku ya maradhi bila shaka mpaka akili yake ufunikwa, akawa rangi yake pia ubadilika anapokumbuka jambo kama hilo. Sasa Waislamu, walwajib an yu'lama anna hadhi alhizbiyat adhab, wajib kwa Waislamu ni wajue kuwa hizi hizbiyat, ukundi kundi hili kundi hili, hii ni adhabu. Ba'athahu Allahu ala man a'rada an shar'ihi, Allah ameituma hii adhabu kwa wale waliowacha sheria yake. Watanakara lidinihi, na akawa ni mwenye kuiwacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasifuate. Kama kala ta'ala huwa, kul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum au min tahti arjulikum au yalbisakum shia'a, wafanya mwe makundi mbali mbali, mwateta mwapigana. ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. viongozi wao wakiwacha kuhukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wao kwa wao wawe ni wenye kuteta na kupigana. Waislam, inna ta'assuba lilhizbiyat يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين. تعصب يا حزبيات يا بلكي يا وات كوكتا إلى حقي أم بيكون من جينة حزبني موجة يا الله سبحانه وتعالى أليكون أمتوم صلى الله عليه وسلم نسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما كحال اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إذن يفولفكوا ما يهودي ما يهودي ونبوانبيوا وامين يليئ ليترمش الله سبحانه وتعالى وسيما لا سيسي توامين تليترمش وسيسي بكيت أما هيا منجين يتو يتاك ويكفور حتى يكون حق. وكحال أهل الجاهلية الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم تعصبا لما عليه آباؤه. نبيه حالي وات وجاهلية أمبو ولكتا حقي ألي وجلي نوم تومي صلى الله عليه وسلم وتعصب يببزا وليكوناي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كم بفواتيني ألي وليترمش الله سبحانه وتعالى سيما لا sisi tutafuata yale tuliwapata babu zetu wakiwa nayo. Wayuridu ashab hadhi alhizbiyat an yaj'aluha badila an alislam alladhi manna Allah bi ala albashariyya. Sheikh al-Fawzan asema na hao watu wa makundi kama haya wataka kuyafanya ndio badala ya Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha nao huu Uislamu wanadamu. Kwa hivyo ni kutuhimiza kuwa mbali kabisa na kutengana, bali kurudi katika vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika vile walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuifuata Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndiyo itakayoleta Waislamu kuwa kitu kimoja. Ama uzushi katika dini ni sababu ya kutenganisha baina ya Waislamu, waliyadhu billah. Wallahu almusta'an, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.